στο Βήμα FM το πορτρέτο του Billy Joel. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης στο Βήμα FM. Συνεχίζουμε με τα απίθανα τραγούδια σε μια τεράστια καριέρα που έχει δημιουργήσει ο Billy Joel. 40 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση. Το Uptown Girl ήταν μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1983. Να πάμε όμως 2-3 χρόνια πριν το 83. Εκεί στο 81-82. Ήταν η περίοδος που ηχογραφεί τον δίσκο του «The Nylon Curtain». Τότε λοιπόν έχει ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχει το τραγούδι για μια πόλη της Πενσιλβάνιας, την LA Town, όπου οι εργάτες στη βιομηχανία μετάλλων είχαν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης λόγω της ανεργίας. Με επακόλουθο 16.000 από τους κατοίκους της πόλης να μαζέψουν υπογραφές και να τους ζητήσουν να συμπεριλάβει την πόλη τους στην τότε περιοδία του, και έτσι έγινε. Time. Θα ακούσουμε τώρα, μετά το LA Town, το Good Night Saigon. Λέγαμε στο πρώτο μέρος σημερινής εκπομπής ότι πολλά από τα τραγούδια του Billy Joel έχουν θέμα με όλους αυτούς τους βετεράνους που είχαν γυρίσει από το Βιετνάμ στις αρχές της δεκαετίας του 70. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το άλμπουμ του An Innocent Man θα γίνει ένα ακόμα νούμερο ένα άλμπουμ και είναι επηρεασμένο από τη μουσική της δεκαετίας του 60 κυρίως αλλά και του 70. Κυκλοφόρησε το 1983. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει το Uptown Girl που ξεκίνησε το πρόγραμμα στη δεύτερη ώρα και ήταν ένα τραγούδι γραμμένο στο ύφος των επιτυχιών του συγκροτήματος Four Seasons. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Tell Her About It. Listen, boy, I don't wanna see you let a good thing slip away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Sure. Tell her about it. Let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it every day before you leave. Pay her some attention. Give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying. Just because you have been spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. Να ακούσουμε τώρα το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό του Billy Joel, το An Innocent Man. Some people stay far away from the door if there's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else, someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can. Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an innocent man. I am an innocent man. Oh, yes, I am. Some people say they will never believe another promise they hear in the dark, because they only remember too well they heard somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. I know you don't wanna hear what I say. I know you're gonna keep turning away. But I've been there, and if I can survive, I can keep you alive. I'm not above going through it again. I'm not above being cool for a while. If you're cruel to me, I understand. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man. I am an innocent man. Oh, yes, I am an innocent man. Καθώς προχωράμε προς το τέλος εκπομπής, ακούμε τραγούδια του Billy Joel από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Το επόμενο λέγεται «You are only a human». Στις μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες του παραγωγό έχει τον Φιλ Ραμόν. Τα είπαμε και στο πρώτο μέρος. Παραγωγός λοιπόν ο Φιλ Ραμόν από το 1976 μέχρι το άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, το Baby Grand, που λεγόταν το άλμπουμ The Bridge. Στο τραγούδι που θα ακούσετε είναι και ο Ray Charles μαζί του. Late at night, when it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby grand is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day. Ο Ray Charles και ο Billy Joel. Ακούσαμε το Baby Grand από το 1987 και από το 1985 The Night Is Still Young. Passionate boy that I used to be, but I'm old enough to say I got a good look at the other side. I know we gotta work real hard, maybe even for the rest of our lives. Right now I just wanna take what I can get tomorrow. I can see the time coming when I'm gonna throw my suitcase out. No more separations where you have to say goodnight to a telephone. Baby, I decided that ain't what this life is all about. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πώς λέγεται αυτό το πουλί που μαζεύει τα ό,τι περιττό? Ό,τι περίεργο το... Έχει τέτοιο πουλί? Ναι. Ξέρω ένα τέτοιο, αλλά δεν είναι πετούμενο. Σταμάτα. Που μαζεύει ό,τι κινείται. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, η ηχογραφή, όπως είπαμε, τελειώνει την συνεργασία του με τον Φιλ Ραμόν και ηχογραφεί το επόμενο άλμπουμ του, το Storm Front, με τον Mick Jones τον Foreigner. Το αποτέλεσμα είναι θετικό και του χαρίζει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το We Didn't Start the Fire που θα ακούσουμε τώρα. Μέσα σε αυτό το τραγούδι, όσοι από εσάς το θυμούνται, ξέρουν ότι υπάρχει μια αναφορά σε μεγάλα ονόματα της τέχνης, της πολιτικής, της λογοτεχνίας, της επιστήμης. Ακούγονται ονόματα όπως ο Μάλλον Μπράντο, η Μέλι Μονρό, ο Χότσι Μίχ, ο Στάλιν, ο Κέρουακ, ο Ντίλαν, ο Έλβις Πρίσλεϊ, σε συνδυασμό με την αναφορά διάφορων κοινωνικών γεγονότων και τοποθεσιών. Έτσι λοιπόν σκιαγραφεί την ιστορία του 20ου αιώνα. We'll be right back. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε αρκετά από τα τραγούδια του Billy Joel αναφέρονται διάφορες περιοχές της πόλης της Νέας Υόρκης, της πόλης όπου μεγάλωσε, και οι αναμνήσεις του προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνοικίες αυτής της πόλης. Το 1999 ο Billy Joel έγινε μέλος στο Rock and Roll Hall of Fame, δηλαδή την πρώτη χρονιά που είχε τις προϋποθέσεις για την ένταξή του σε αυτό το σημαντικό θεσμό οργανισμό που βραβεύει τους καλλιτέχνες του rock και του rhythm and blues για τη μουσική τους προσφορά στη μουσική βέβαια. Ανάλογη αντιμετώπιση έχει και το έργο του από το θεσμό των Grammy, όπου συνολικά έχει κατακτήσει 6 βραβεία ενώ ήταν 23 φορές υποψήφιος. Πριν από περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, πριν από 2-3 χρόνια, ο Billy εμφανίστηκε μαζί με τον Bruce Springsteen στο Rock and Roll Hall of Fame και τραγούδισαν τα τραγούδια New York State of Mind, που είναι το δικό του, και το Born to Run του Springsteen. Θα τελειώσουμε μάλλον με ένα ακόμα από τα τραγούδια του Bruce, που είναι το The River of Dreams. Mountains of fame, to the river so deep.